Guy Rich at a pretty spectacular. God, what is that there? That's hollow. What the hell is that? Hostia! Jeitsi espazion zitik eta Madalen planetatik pasa. Uztaren 21-etik 25-era, txosnagunean... Kontzertu mundialak! Uztaileak 21. Zintzilik irratiaren bilduma aurkezpena. Negara zuek. Zarata, Nonguaiaz, Makarrokea eta Revolutionary Brothers. Uztaileak 22 ostirala. Indiorroken barruan, Lier eta Arresian Zulo. Eta gaua bukatzeko, Anestesia. Uztaileak 23, Larunbata. Gaztetxeko musika txapelketaren irabazleak. The Bobbies eta Autobus Magikoa. Eta segidan, Sorkun eta Luz de Putas. Uztaileak 24, igandea, Emtek antolatuta, Kobane, Patronal Punk, Ironika, Jakob Le 42 eta Frenetik. Eta gero, bertsioak zuzenean inserxourekin. Uztaileak 25, azelena, eguerdian, The New Indian Project. Bola erraldoiaren entzierroak ere egongo dira. Karpa janari veganoarekin. Garagardo artisaua, lehiaketak, antzerkiak. Pasa zaitez txosna unetik, zure zai gaude. Zintzilik irratia. Horeretako gazte asamblada. Askekintza. Arresirik gabeko lurraldea. Ernai. Ikasle bertzaleak. Eta Indiorrok.